Trzy szybkie za nami, tak można by powiedzieć, bo już panowie, pan Władek melduje się porannie, Maksio zdążył wyprowadzić pana na spacer, ukłony dla wszystkich o poranku. Bardzo dziękujemy, to pierwszy sygnał SMS-owy. Pan Przemek z Grudziądza, sukces numer dwa. Tak, udało się wstać na termometrze, szósteczka z plusem, nie pada, nie duje. Do pracy rodacy, pozdrawię, życzę miłego dnia. Pan Przemek z Grudziądza, to pierwszy sygnał mailowy, serdecznie gratulujemy. A jako pierwsza przełamała męską dominację pani Agnieszka Budyk, Grzybek, to Mazowsze w kierunku Warszawy do pracy szerokiej, bezpiecznej drogi. Życzymy pani Agnieszka. Bardzo pięknie nasz rodzynek w tym męskim gronie. Ostatnio sami panowie w trzech szybkich. No to dziś się udało bardzo pięknie. Tym serdecznie gratulujemy naszym budzikowym przodownikom. A w dalszej części naszego spotkania, rzecz jasna, mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Na razie, Demono. To się nagle zachmurzyło, szaro-sine, ciężkie niebo. Zobaczyłem cię za oknem. Wejdź do domu, to nie zmokniesz. Może ciebie tam nie było, tylko ze mną coś się stało. Znów mnie oszukała miłość. Tak pragnąłem twego ciała. Kapelusze, jak statki na niebie, jak statki na niebie, jak statki na niebie. Wiem, że jutro cię tu spotkam. Teraz sobie przypominam, dzisiaj tutaj być nie mogłaś. Przecież jeszcze nie wróciłaś. Może lepiej, bo nie zmokłaś. I widzę tylko twoje kapelusze, jak statki na niebie, jak statki na niebie, jak statki na niebie. Jak statki na niebie. Minut po godzinie 4, no to rozpoczynamy nowy dzień. Wtorek, 16 grudnia przed nami, to 351 dzień tego roku. Słońce obudzi się 20 minut przed 8, zajdzie tuż po 15, jakieś 24 minuty po tejże trzeciej po południu. No a dzień potrwa 7 godzin 44 minuty. Jeden z najkrótszych dni w roku, to fakt. Jeszcze urwiemy minutkę, dwie i będziemy się odbijać od dna. Dziś imieniny Alicji, Albiny i Zdzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ech, 16 grudnia to już ostatnia prosta do świąt. I'm not dreaming of a white Christmas.

Sztywny palac i nieprzemakalni 25 minut po czwartej, czas na kalendarium. 256 lat temu zmarł Andrzej Załuski, biskup krakowski, kanclerz wielki koronny, jeden z pierwszych prekursorów oświecenia w Polsce, fundator wraz z bratem Józefem Biblioteki Załuskich w Warszawie, przypomnijmy, udostępnionej dla publiczności w 1747 roku. 236 lat temu urodził się Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, minister skarbu Królestwa Polskiego. Zlikwidował deficyt budżetowy, zapewnił Polsce zewnętrzne rynki zbytu i zabezpieczył ją przed obcą konkurencją. Był też inicjatorem założenia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz Banku Polskiego. Zmarł w 1846 roku. W 1922 zmarł Gabriel Narutowicz, polityk, prezydent Polski. 63 lata temu zmarł Jan Czarnocki, geolog zajmujący się badaniem złóż kopalin użytecznych. Po II wojnie światowej organizował służbę geologiczną i badania geologiczne w Polsce. Przypomnijmy, że od 1947 roku był dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego i autorem prac Stratygrafia i tektonika Gór Świętokrzyskich oraz Geologia regionu Łysogórskiego. Dziś 63. rocznica śmierci Jana Czarnockiego. A 14 lat temu zmarł Witold Henryk Paryski, krajoznawca, taternik, ratownik Topr, autor słynnego, już można powiedzieć kultowego przewodnika taternickiego Tatry Wysokie wraz z żoną Zofią Radwańską-Paryską, wielkiej encyklopedii tatrzańskiej. Dziś 14. rocznica śmierci Witolda Henryka Paryskiego. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium, a to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, wcześniej Fish, Amade Tworzywo i Ślady. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. MAD, tworzywo Justyna Święs. W tym samym składzie w nagraniu Pył na miejscu pierwszym, a Ślady jeszcze na czwartym, choć wydaje mi się, że i złoto, i srebro mogą być zasłużone w kolejnym 1716 notowaniu listy przebojów trójki. Zachęcamy do głosowania, na razie lista temperatury. Ale to zostawimy sobie na koniec. Najpierw informacje o tym, że z południowego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie i jedynie południowo-wschodnia część kraju pozostanie w cieplejszej masie powietrza. No, też polarno-morskiego. Ranek miejscami jeszcze na północy mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami postępującymi od północnego zachodu, miejscami deszcz, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz wysoko w górach dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, we wschodniej połowie kraju południowy, w zachodniej południowo-zachodniej. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i lista przebojów temperatury. Wszędzie powyżej od 2 stopni w dzień na Wybrzeżu i Kujawach, 5 w Górach Świętokrzyskich, a najwyższa temperatura nawet do plus 7 na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Budzisz się w pustym łóżku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem, zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Czekasz na przystanku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem, to zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze oddychasz nim codziennie. W warszawskim powietrze spędzasz każdy dzień. Oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Warszawskie powietrze oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Partia i powietrze, no i już oni to właśnie zdradzają, to już bez żadnych wątpliwości, na jaką literkę dzisiejszy alfabet. To za chwilkę więcej szczegółów w tej sprawie, dane teleadresowe, szczegółowo budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. Oczywiście do Państwa do wykorzystania o tak nieprzyzwoitej porze w sprawach drogowych, pogodowych polecamy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Te sygnały zagraniczne oczywiście także, to głównie mailowo, już kilka z nich otrzymaliśmy. Czekamy na kolejne. Wiele osób jakoś tak chyba wczoraj zaspało, czy jak. No więc ciąg dalszy tychże zagranicznych również za momencik. A z budzikowego alfabetu partia i powietrze to już dwa razy P, ale liczymy pojedynczo. Nazwę wykonawcy na P, dziś trzy razy P. Paulej i Karol to tak, no, powiedzmy sobie w 3/4 niech będzie na P i za momencik Pablo Pavo, nowe nagranie w trójce, utwór zatytułowany Sobota. Na razie Paula i Karol z budzikowego alfabetu. Thank you.

Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Basko Krakowsko, pan Marek Grechuta. To krótko i na temat od pani Agnieszki z Krakowa, która co jeszcze dodaje, kto pierwszy dziś przy barierkach w areniach, te emocje koncertowe. Nie tylko koncertowe, ale także związane z głosowaniem na top wszechczasów, bo rzecz jasna Korowód i Marek Grechuta w zestawie do głosowania. Szczegóły na naszych stronach internetowych, ale też łaskawie będziemy przypominać po godzinie 5:00, jak zwykle w grudniu. I to nie w grudniu po południu, a jeszcze przed świtem. Te nagrania, które polecamy państwu szczególnie, na które warto zwrócić uwagę przy głosowaniu na top wszechczasów. Kolejny, no już nie tak jubileuszowy, jak w styczniu tego roku, 20, a 21. Z zasadami do głosowania, z zestawem tym podstawowym i z, mam nadzieję, nienachalnymi przypominaniami na to, by uczynić ten radiowy, listowy, topowy obowiązek jakże przyjemny. O, po pierwsze trudny, ale po drugie wydaje mi się, że bardzo przyjemny. Na naszych stronach internetowych i na antenie gorąco państwu polecamy. Z sygnałów zagranicznych od pani Ewy z Za Wielkiej Wody gorące pozdrowienia od pana Roberta z Wysp Brytyjskich i od pana Marcina z Nowej Zelandii. Wellington, letnio, letnio i to nie tylko pod względem temperatury, ale pięknie letnio, jeden z najdłuższych dni w roku, aż żal siedzieć w środku w biurze pod górą papierków. Bardzo dziękujemy. Spokojnego